telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 11 kwietnia, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W Warszawie rozmowy w sprawie przyszłej polityki Unii Europejskiej. Prezydent Duda w litewskiej telewizji o odzyskaniu przez Ukrainę ziemi potencjalnej pomocy Polski dla Litwy. Koalicja musi jak najszybciej wypracować projekt ustawy liberalizującej prawo aborcyjne, mówi szefowa resortu edukacji. Bezpieczeństwo i obronność, silna gospodarka oraz demokratyczne wartości to według przewodniczącego Rady Europejskiej główne priorytety dla krajów członkowskich w najbliższych 5 latach. W warszawskich Łazienkach Królewskich Charlesa Michela przyjął premier Donald Tusk wraz z szefami rządów 6 krajów – Estonii, Grecji, Finlandii, Irlandii, Luksemburga i Hiszpanii – omawiali kluczowe zadania Rady na lata 2024-2029. Mamy do czynienia z wyjątkowo trudnymi wyzwaniami, mówił Charles Michel na początku spotkania w Warszawie. Jego zdaniem Europa musi wspierać Ukrainę w każdy możliwy sposób. Musimy rozwijać nasze zdolności obronne, rozwijać naszą gotowość obronną, inwestować więcej w obronę i wspierać europejską bazę przemysłową. Chcemy współpracować z naszymi partnerami transatlantyckimi. Premier Donald Tusk zapowiedział, że poruszy temat wsparcia państw przyfrontowych, które udzielają pomocy Ukrainie. Powoli też cała Europa musi myśleć jeszcze aktywniej o tym, jak pomóc takim państwom jak Polska czy Estonia, a więc państwom na tej frontline. I też ze względu na własne bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo będzie jednym z priorytetów przyszłorocznej polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. Mamy z Ukrainą wspólny interes, podkreślił w wywiadzie dla litewskiej telewizji publicznej LRT prezydent Andrzej Duda. Zapewnił, że gdyby doszło do ataku na Litwę, polskie wojsko jako sojusznik natychmiast pospieszyłoby jej z pomocą. Prezydent powiedział, że odzyskanie przez Ukrainę pełnej kontroli nad wszystkimi okupowanymi przez Rosję terytoriami jest ważne dla całego świata. To oznacza odzyskanie prymatu przez prawo międzynarodowe, czyli że prawo międzynarodowe będzie przez Rosję znowu przestrzegane, jeżeli Rosja będzie musiała usunąć swoje wojska z okupowanych ziem Ukrainy i do tego w tej chwili należy dążyć. Ja nie wiem nic o żadnych toczących się w tej chwili rozmowach. Na pewno żadne rozmowy pokojowe oficjalnie się nie toczą. Prezydent Duda w Wilnie wziął udział w 9. szczycie inicjatywy Trójmorza. Koalicja musi jak najszybciej wypracować i pokazać opinii publicznej projekt ustawy liberalizującej prawo aborcyjne. Tak uważa ministra edukacji Barbara Nowacka, która mówiła w TVP Info, że wówczas kobiety będą mogły zobaczyć efekty pracy sejmowej większości. Podkreśliła, że należy uchwalić ustawę pomimo spodziewanego prezydenckiego weta. A co zrobi prezydent Duda? No, prezydent Duda słynie ze swojego mizoginizmu, niechęci do kobiet i polityki prokobiecej. No, ostatnio pigułkę dzień po dostępną bez recepty, też szczęśliwie dzięki ministrze Leszczynie nieskutecznie, próbował zablokować, również uważając, że kobiety są osobami niegodnymi zaufania państwa. My możemy głosować, możemy mieć dzieci, możemy decydować właściwie o wszystkim, tylko nam się mówi nie, nie możecie tylko decydować o swoim ciele w momencie, kiedy jesteście w ciąży. Jutro Sejm ma powołać nadzwyczajną komisję do spraw rozpatrywania wszystkich projektów ustaw dotyczących aborcji. W Dzikiej Zagrodzie w Jabłonowie zamieszkają wilki. Dołączą do żyjących tam żubrów i rysi. Prowadzące Dziką Zagrodę Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze zaopiekuje się zwierzętami zlikwidowanego wilczego parku w Stobnicy w Wielkopolsce. Jak mówi Maciej Tracz z Dzikiej Zagrody, wilki, które trafią do Jabłonowa, nie mogą żyć na wolności z winy człowieka. Jako szczenięta zostały zabrane przez ludzi z ich naturalnego środowiska. To są wilki, które pochodzą z różnych dziwnych sytuacji, takich sytuacji, w których większość wilków po prostu została znaleziona przez ludzi. Nie odnaleziono rodzinnej grupy tych wilków, nie można było ich do tej grupy już dołączyć. Zabieranie takich wilków z nory, bo wydaje nam się, że są opuszczone, jest jednym wielkim błędem. Dla nich to jest niestety wyrok. Pieniądze na budowę zagrody zbierane są w serwisie zrzutka.pl. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Mateusz Warianka. Zapraszam. Hubert Hurkacz przegrał z Norwegiem Kasperem Rudem 3-6 i 2-6 i odpadł w trzeciej rundzie turnieju ATP w Monte Carlo. Mimo porażki polskiego tenisistę chwalił trener Michał Gawłowski. To nie jest jego nawierzchnia ulubiona, ukochana. Dużo meczów, dużo ciężkich meczów, to jednak wchodzi i w głowę, i w nogi. Szkoda trochę, tym bardziej, że Monte Carlo jest dość prestiżowym, według mnie drugim turniejem najważniejszym dla zawodników po Roland Garros na ziemi. No ale nic, liczymy na to, że jest to dobry prognostyk przed całym sezonem na ziemi, a szczególnie wielkim szlemem w Paryżu. Hurkacz teraz chwilę odpocznie, a 22 kwietnia rozpocznie zmagania w Madrycie. Tymczasem za nami pierwsze ćwierćfinałowe mecze w piłkarskiej lidze Europy. Do największej niespodzianki doszło w Liverpoolu, gdzie The Reds przegrali aż 0-3 z Atalantą. We włoskim pojedynku Roma okazała się lepsza od Milanu, wygrywając 1-0. Bayer Leverkusen pokonał 2-0 West Ham United, a Benfica 2-1 Marsylię. Jeśli chodzi o spotkania w lidze konferencji, Aston Villa wygrała 2-1 z Lille, a klub Bryś 1-0 z Paokiem. Wcześniej Olympiakos Pireus ograł 3-2 Fenerbahce Stambuł, a Wiktoria Pilsno zremisowała bezbramkowo z Fiorentiną. Tymczasem w siatkarskiej plus lidze trwają play-offy o Mistrzostwo Polski. W kolejnym ćwierćfinale Asseco Resovia pokonała na wyjeździe 3-2 Trefla Gdańsk. Tutaj 4-5 spotkało się po rundzie zasadniczej i ja się spodziewałem tutaj walki. W Gdańsku nigdy się nie gra łatwo, ale bardzo się cieszę, że wygraliśmy to spotkanie, bo na pewno przez jakąś część tego spotkania to Gdańsk był bardzo blisko, żeby zostawić u siebie 3 punkty. Mówił rozgrywający Asseco Fabian Drzyzga. Walkę o zwycięstwo w rewanżu zapowiada atakujący Trefla Kevin Sasak. My jedziemy do Rzeszowa walczyć, chcemy wygrać, myślę, że to jest normalne. Walczyliśmy cały sezon, całą rundę zasadniczą, teraz są te najważniejsze mecze do zagrania. Chcemy w nich walczyć i przede wszystkim jedziemy tam, żeby wygrać. A co przyniesie ten mecz, to już tylko pozostaje nam do dobrego wykonania po prostu tych siatkarskich elementów. Trwa drugie dzisiejsze spotkanie, Luk Lublin gra z Projektem Warszawa i na razie stołeczna drużyna wygrywa 2-1, w czwartym secie prowadzi 7-6. Jutro przelotny deszcz możliwy na północy i na zachodzie, na termometrach od 15 do 20 stopni, nad samym morzem 13. Wiatr słaby, nad morzem w porywach do 55 km na godzinę. Autopromocja. Co wydarzyło się w kaszubskiej wsi Piękne Pole podczas pewnej wyprawy z wujem Henrykiem? Walka kogutów. Na scenie teatralnej Trójki słuchowisko na podstawie opowiadania Pawła Hille. W miejscu, gdzie powinna znajdować się drewniana stodoła, w której walczyły zimą koguty, rosła tylko... Ujku! Dawno zdziczała jabłoń. Może to było jednak gdzie indziej? W roli wuja Henryka wystąpił Piotr Cyrwus. Mój chłopcze, nie uwierzysz, ale byłem tu już kilkanaście razy i dokładnie przebadałem całą tę okolicę. W sobotę po 19:00. Zapraszamy. Barbara Marcinik i Wojciech Fułek, autor adaptacji. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ludzie. Program Trzeci Polskiego Radia, Wojciech Zawiała, dobry wieczór. Pięknie ogląda się zawody sportowe, pełne emocji, pełne pasji, pełne wzruszeń, ale proszę sobie wyobrazić, że o sporcie można też długo opowiadać i właśnie tutaj, w tym miejscu będę się pojawiał, bo o sporcie rozmawiać i Państwa w nim rozkochiwać. Będę zapraszał do tych rozmów ludzi z szeroko pojętego świata sportu i nie zawsze będą to sportowcy, ale dziś tak właśnie jest. Joanna Jóźwik, wielokrotna medalistka Mistrzostw Polski, medalistka Mistrzostw Europy, piąta zawodniczka Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro w 2016 roku. Dobry wieczór. Dobry wieczór. No i dodam jeszcze, że biegaczka, i to na dystansie głównie 800 metrów. No i jeszcze jedno dodam, była biegaczka. No to pytanie pierwsze nasuwa się właściwie samo. Jesteś zadowolona z tego, jak wygląda teraz twoje życie po tym roku od zakończenia kariery? Bardzo. Jestem bardzo zadowolona, jak potoczyła się moja, górnolotnie mówiąc, kariera, ponieważ zostałam w sporcie. Może po tej drugiej stronie, ale jednak zajmuję się sportem i... I tak jak tutaj w kuluarach rozmawialiśmy, lubię opowiadać o sporcie. To rzeczywiście widać w każdym twoim wywiadzie, ale powiedz mi, dlaczego to zrobiłaś? Bo nie zrobiłaś tego w wieku 40 lat, tylko dużo, dużo wcześniej. To jednak jest wiek młody, że tak powiem, jak na zakończenie kariery. Wiele osób dziwiło się, dlaczego tak szybko kończę karierę, bo... Jak teraz oglądam zawody lekkoatletyczne, bardzo dużo moich rywalek w dalszym ciągu startuje i rywalek, które są stosunkowo starsze ode mnie. Mhm. ja już przestałam czerpać radość z treningów, przestałam mieć taką motywację, jaką miałam wcześniej i chciałam czegoś nowego, chciałam się rozwijać, a czułam, że mój organizm nie jest już w stanie osiągnąć takich wyników, jakich chciałabym osiągnąć i gdzieś tam rekord życiowy oddalał się cały czas ode mnie, więc postanowiłam powiedzieć pas i zejść ze sceny. Czy kontuzje miały na to wpływ? Oczywiście. Mój organizm jest bardzo kruchy i tych kontuzji miałam w swojej całej karierze bardzo dużo. Myślę, że największy wpływ tutaj kontuzje, oczywiście, które wpłynęły na to, że treningi często, bardzo często wykonywałam w dużym bólu. I cały czas była ta pogoń za wynikiem, cały czas gdzieś tam zbliżał się ten termin zawodów i ja nie byłam w stanie odpuścić tych treningów, więc one nie były już satysfakcjonujące dla mnie, były związane zazwyczaj z bólem, z pokonywaniem takich własnych możliwości, które nie były przyjemne. Mhm. Więc na pewno jest to pewien czynnik, który wpłynął na podjęcie decyzji. Kiedyś w jednym z wywiadów, to oczywiście jakiś czas temu, powiedziałeś, że nie wyobrażasz sobie życia bez biegania. No a teraz właściwie to życie bez biegania masz, no bo to nie jest bieganie takie jak kiedyś, nie tak intensywne, prawda? Trochę inaczej to bieganie wygląda. I teraz to bieganie wygląda cudownie. Ja uwielbiam ten moment, kiedy mogę wyjść na trening biegowy i nie mieć z tyłu głowy, że ja muszę go zrobić, ja mogę go zrobić. Mhm. Jeżeli mam na to chęć, jeżeli akurat tego potrzebuję, bo chcę sobie przewietrzyć głowę, to idę biegać. A jeżeli nie chcę, to nie wychodzę i to mi daje taką satysfakcję, taką przyjemność i odkrywam ten sport zupełnie od innej strony, od tej, można powiedzieć, amatorskiej. Mhm. I od tej, którą zna każdy biegacz. I teraz dopiero możesz powiedzieć, że sport to zdrowie, bo kiedy wyczynowo uprawiałaś bieganie, to ze zdrowiem to niewiele wspólnego miało. Oczywiście można tak powiedzieć. Ja miałam kruchy organizm, dlatego tych kontuzji było sporo. Sport wyczynowy, no jednak tutaj balansuje się na tej cienkiej, czerwonej linii i ja ją często przekraczałam, co kończyło się niestety kontuzją i jakąś przerwą, czy też treningami z bólem. A teraz doświadczam takiego sportu, który naprawdę jest rekreacyjny, pomimo tego, że przygotowuję się do drugiego już maratonu. Mhm. I bieganie takich kilometrów może też nie jest aż tak prozdrowotne, ale to jest zupełnie inny wysiłek, zupełnie inna intensywność i czuję, że mój organizm to przyjmuje, nie tak jak bieganie do 800 metrów, gdzie bardzo dużo różnych treningów się na siebie nakładało, bo tutaj i plyometria, i budowanie siły, i bieganie jednak długich kilometrów. I tutaj ta mieszanka była często wybuchowa. Zatrzymajmy się przy tym maratonie, bo to jest bardzo ciekawa sytuacja, bo biegałaś do tej pory 800 metrów, to jest zupełnie inny rozkład sił i zupełnie też inny trening. To naprawdę jest przyjemne dla ciebie bieganie maratonu. To jest 42 kilometry. To jest zupełnie coś innego niż 800 metrów. Oczywiście. I mówisz to teraz głośno i tak dosadnie te 42. I... Żeby ci to uświadomić, to może zrezygnuj. Nie ma opcji. Ja już się podjęłam wyzwania, już się przygotowuję. Za 2 tygodnie startuję. O, teraz nie ma co mówić o czasie. W ubiegłym roku był nowojorski, tak? Dobrze w ubiegłym pamiętam. Roku był nowojorski i tutaj bardzo, ale to bardzo rekreacyjnie podeszłam do tego startu. Przebiegłam go w niecałe 5 godzin. Mhm. Przez pierwszą połowę co chwilę się zatrzymywałam, nagrywałam jakieś relacje, doświadczałam tego, oglądałam. Media społecznościowe rządzą tak, życiem. Tak. Też nie miałam problemu z tym, żeby dłużej zatrzymać się w toju, czy też przy tych stanowiskach z napojami. Ale po połowie stwierdziłam, że ja nie jestem w stanie tak wolno biec i tak właściwie robić taką chałturę. Przecież ja jestem biegaczką, ja powinnam przyspieszyć, ja powinnam tutaj biec jak wszyscy zawodnicy. No i przyspieszyłam, oczywiście dało mi to 5 godzin, gdybym nie przyspieszyła, to pewnie około 6. Ale ostatecznie stwierdziłam, że nie mogę mieć takiej życiówki w maratonie. Jako biegaczka ja muszę poprawić ten wynik, zatem teraz startuję w Londynie. Przygotowuję się na wynik około 3 godzin. Plan zakładał 3:15. Treningi wskazują na to, że jestem w stanie pobiec go szybciej, no ale zobaczymy, co będzie akurat tego dnia. A jak się ma do tego kondycja? Bo kondycja na 800 metrów jest zupełnie inna niż kondycja na 42 kilometry. Zupełnie inna. Tutaj nie robię tych treningów dynamicznych, ja nie robię szybkości. Są tam jakieś rytmówki, które mnie rozpędzają po bieganiu tych kilometrów, ale ja jestem wytrzymała. Jestem typem zawodnika, który łatwo przyswaja takie długie kilometry. I nie oszukujmy się, tutaj też nie ma takiej dużej intensywności. Trenując do 800 metrów, robiłam biegi ciągłe, biegi drugozakresowe w tempie, którym teraz biegam właściwie tę wytrzymałość do maratonu. Jest tych kilometrów tutaj więcej, ale bardzo dobrze przyjmuje tu mój organizm i naprawdę czerpię z tego radość. To powiedz mi teraz o czymś innym. Bo maraton jest dla przyjemności, jakąś tam życiówkę sobie chcesz zrobić oczywiście, ale to nie jest żadna presja, to jest oczywiste. I trochę niższy poziom adrenaliny. Nie brakuje ci tego wysokiego poziomu adrenaliny, tego z czasów zawodniczej kariery? Już teraz nie, ale po zakończeniu kariery, tak zaraz po, przez kilka miesięcy miałam niedosyt. Miałam jakieś braki, czułam, że coś jest nie tak, że nie mam takiej zmiany emocji, że nie mam tej adrenaliny, która praktycznie pojawiała się co tydzień, co weekend. I szukałam pewnych różnych innych zajęć, innych aktywności, które chociaż trochę by mi dały tej adrenaliny, odwzorowały troszkę tych emocji i naprawdę miałam z tym problem. Jak miałam dłuższą kontuzję, która zajmowała mi więcej czasu, miałam złamanie zmęczeniowe krętarza większego kości udowej w biodrze i wtedy miałam największy problem z tą adrenaliną i stwierdziłam, że muszę spróbować w takim razie skoku ze spadochronem. Zapisałam się na skok ze spadochronem w tandemie, bo wiadomo, że nie zrobiłabym tego kursu tak szybko. I skoczyłam i wylądowałam, po czym mówię, nie, no to nie jest to samo. Także mogą sobie tutaj Państwo uświadomić, jak wielkie emocje wywołuje start na takich igrzyskach olimpijskich, gdzie jest się w środku stadionu z widzami 60 tysięcy osób patrzących na człowieka, tego jednego człowieka. Wiadomo, że są rywalki, ale w pewnym momencie, jak jest się przedstawianym, to wszystkie oczy są skupione właśnie na tobie. I to są takie emocje nie do opisania, że nawet skok ze spadochronem nie jest w stanie tego odwzorować. Oczywiście jest to jeden wielki taki wyrzut adrenaliny, jak się wyskakuje, ale potem to nie jest to samo. Ale mówisz o tych pozytywnych aspektach sportu wyczynowego i całej tej kariery, którą masz za sobą, ale z pewnością nie brakuje ci tego katorżniczego wysiłku, tych rozczarowań, które cię na pewno spotkały w karierze, bo wszystkich sportowców takie rozczarowania spotykają, tych złych emocji. No dobre też były na pewno. Ja mam wrażenie, że takich złych emocji i takiego rozczarowania jest dużo, dużo więcej niż samego zadowolenia i takiej euforii, że osiągnęło się dobry wynik. Przecież wynik przychodzi raz, dwa razy w roku na przykład. Jak jest dobrze. Jak jest dobrze. Często nastawiamy się na dużo lepszy bieg, dużo lepszy rezultat, a przyjeżdżamy do domu z jakimś tam piątym, szóstym miejscem i dużo gorszym czasem niż to wynikało z treningu. I myślę, że cała ta moja kariera uczyła mnie bardzo mocno takiej pokory wobec swojego organizmu i pokory wobec nakładanych na siebie presji, celów. I do tej pory się nie nauczyłam. Myślę, że jestem takim typem człowieka, który stawia sobie bardzo wysokie cele i potem jest zły, że tego nie osiągnął. Ale tu chyba też trochę zahaczamy o psychologię, bo psychologia w sporcie w tej chwili jest czymś niezwykle ważnym. Bez tego nie da się osiągnąć dobrego rezultatu. I nie da się normalnie funkcjonować tak naprawdę, bo nie tylko chodzi o wyniki, ale też chodzi o to, co dzieje się po tych słabszych wynikach. Hejt w internecie. Cała presja, która była przed zawodami, później schodzi z człowieka i też sportowiec wymaga opieki psychologicznej. I tego nie należy się chyba wstydzić. Oczywiście, że nie. Myślę, że teraz psychologia i psychologia sportu jest z jednej strony popularna, z drugiej strony bardzo potrzebna, ponieważ pojawiły się media społecznościowe, gdzie kibice mają do nas bezpośredni dostęp, mogą skomentować coś, mogą napisać wiadomość prywatną i my to wszystko czytamy, my to wszystko widzimy. I tutaj rzeczywiście współpraca z takim psychologiem bardzo, bardzo pomaga, bo jesteśmy w stanie pozbyć się tych negatywnych emocji i porozmawiać o tym. Najgorzej jest, gdy chowamy to wszystko w sobie i to jest taka kubka, która cały czas się powiększa, narasta i często kończy się to jakąś tragedią albo po prostu ubytkami na zdrowiu psychicznym, więc tutaj ta praca z psychologiem pod tym względem jest niezwykle ważna, ale też bardzo się cieszę, że coraz więcej młodych zawodników, sportowców sięga po pomoc psychologa sportowego w kontekście zdobywania po prostu coraz lepszych rezultatów, coraz lepszych wyników. Gdybym ja miała taką współpracę z psychologiem na początku swojej kariery, myślę, że osiągnęłabym dużo lepsze wyniki. Bo wiedziałabym, jak panować nad stresem, wiedziałabym, jak się przygotować do zawodów, co myśleć w czasie biegu, co jest niezwykle ważne. Ja często mówiłam sobie, to są 2 minuty, a przez 2 minuty można sobie naprawdę bardzo dużo powiedzieć. Mówiłam sobie, że o nie, chyba nie mam siły, bolą mnie nogi, chyba nie dam rady. A to są po prostu takie mikrosekundy, w których coś się pojawia w organizmie, bo jednak to jest szybki bieg. I potem dopiero, już pod koniec kariery, gdy współpracowałam z profesorem Janem Blecharzem, wyćwiczyłam swój organizm na tyle, że w czasie takiego biegu, kiedy mimo wszystko bolały mnie nogi i coś się działo nie tak, ja mówiłam sobie, jest dobrze, to jest tylko moment, który muszę przetrwać. I to są takie małe szczegóły, które ostatecznie wpływały na rezultat. Jan Blecharz to jest psycholog, który pracował też z Adamem Małyszem. Tak. Przypomnę tylko słuchaczom. I też właściwie z Małysza zrobił wielkiego mistrza. Co do tego biegu i tych myśli, które masz w ciągu tych 2 minut, zawsze mnie to interesowało właśnie, o czym myślą zawodniczki i zawodnicy, którzy biegają 800 metrów. Bo w biegu na 100 metrów nie ma czasu na myślenie. Natomiast kiedy biega się 800 metrów, to są jednak 2 minuty. Nie myśli się o tym, żeby przepchnąć się między zawodniczkami, nie myśli się o strategii, nie myśli się o tym, że jestem po 300 metrach i teraz muszę zacząć coś robić konkretnego. Dokładnie o tym się myśli. Jak już miałam wypracowany model myśli, który afirmowałam, trenowałam właśnie z profesorem Blecharzem wcześniej na naszych sesjach psychologicznych, to dokładnie w danym momencie, jak byłam w czasie biegu, to miałam daną myśl. I te biegi były powtarzalne bardzo często. Ja miałam też swoją technikę, taktykę, której bardzo, bardzo często się trzymałam, której bardzo dobrze się czułam, czyli ja nie biegłam w czołówce. Zazwyczaj startując, przez pierwsze 200 metrów ustawiałam się raczej, celowałam w to, żeby ustawić się na końcu stawki i trzymałam się tego końca aż do 500 metra. I od 500 metra miałam taką zakładkę, która się po prostu przestawiała i mówiła, Jóźwik, teraz lecisz. I rzeczywiście to mi dawało bardzo mocnego kopa. I właśnie, to są takie momenty, w których ja dokładnie wiedziałam, co sobie myśleć. Ale jeżeli tego nie miałam przetrenowanego, to te myśli pojawiały się najczęściej destrukcyjne, albo takie, które wprowadzały mnie w zakłopotanie, w pewne rozmyślanie, co tu zrobić, a to powinien być automatyzm, bo jednak 2 minuty, wbrew pozorom, to jest bardzo mało na podjęcie decyzji. Więc wszystko musiałam mieć przetrenowane. 2 minuty to jest niby stosunkowo mało, dużo czasu na myślenie, a co się dzieje w czasie maratonu? Ja podziwiam zawodników, którzy, wiadomo, ja pobiegnę teraz na wynik 3 godzin i jestem w stanie tam przemyśleć pewnie swoje życie, przyszłe życie i życie mojej rodziny razy 3. Ale tacy zawodnicy, którzy biegną na 2 godziny, na 2 z hakiem, gdzie tutaj naprawdę trzeba się skupić na tym, żeby równo oddychać, żeby nie tracić energii. Nie wiem, czy zwraca się wtedy uwagę na technikę, pewnie też. Ale jest tyle zmiennych i ja naprawdę podziwiam takich zawodników, że biegną i są w stanie opanować te myśli. Ja teraz trenując do maratonu, przepraszam, że tak przedłużam, ale ja muszę mieć jakieś rozpraszacze, typu muzyka, typu biorę kogoś na rowerze obok, żeby ze mną jechał i coś tam sobie pogadamy w trakcie. Inaczej nie byłabym w stanie wytrzymać tak długiego dystansu. No dobrze, to teraz porozmawialiśmy sobie tak z uśmiechem, ale sport ma też czarne strony. Sport jest niesprawiedliwy. Zgodzisz się z tym? Czy ja wiem? Tak patrząc z perspektywy zawodniczki, która była w sporcie i teraz będąc też w innych strefach życia, widzę, że sport jest całkiem wymierny i całkiem sprawiedliwy. Tak w porównaniu do innych. Ale mam na myśli konkretne sytuacje także z twojej kariery. Chodzi mi o Castelsomenię na przykład i cały wątek z nią związany. Chodzi mi o doping, przez który właściwie odebrano ci medal, bo byłaś na czwartym miejscu. No, ale taki naturalny potem, doping. Bardzo naturalny, tak. I przyznano ci medal dopiero po kilku latach. Sama gdzieś w wywiadzie mówiłaś, że przekazanie tego medalu odbyło się w taki sposób, że tego w ogóle nie poczułaś. Nie czułaś tej atmosfery. No, wspaniałej sali, hali w Toruniu, aczkolwiek no, było to w smutnych warunkach, ponieważ w trakcie Mistrzostw Polski po prostu przerwa pomiędzy konkurencjami i nagle wręczenie Jóźwik medalu za Mistrzostwa Europy. No właśnie. Nie wydaje ci się, że to są takie elementy, które powodują, że sport jest niesprawiedliwy? Tak, oczywiście, że tak. No pod tym względem jest niesprawiedliwy i są ci oszuści, którzy stwierdzają, że dobra, spróbujemy oszukać system, bo jesteśmy przebiegli i nikt nas nie złapie. Mhm. Poza tym nie wiem, dlaczego tak korzystają z tego życia, że wszystkim się należy, nieważne jakimi środkami, po trupach do celu. Ja nie uznaję takiej zasady i bardzo nią gardzę. No i niestety miałam z tym do czynienia. Odbierałam medal po 2 latach za Mistrzostwa Europy. Faktem trzecie miejsce, czyli brązowy medal, ale jednak jest to medal. Powinnam stać na pudle, powinnam odbierać... Poczuć to. Tak, powinnam być w stroju reprezentacji, powinnam czuć tę atmosferę. Zaraz po biegu jeszcze powinny bardzo boleć mnie nogi, a tam byłam wypoczęta, zrelaksowana i to nie jest to samo. Poza tym to jest od jednej strony wielka strata, a od drugiej strony strata marketingowa. Ponieważ zdobywając medal na danej imprezie, moje nazwisko jest wymieniane w wielu artykułach, w wielu materiałach, jestem zapraszana na rozmowy, chociażby teraz, jak teraz do radia czy do podcastów. I wiele osób o mnie słyszy, co też przekłada się potem na jakieś zyski jednak, czy współpracę bardzo, bardzo przydatne dla lekkoatletów, to jest naprawdę bardzo, bardzo ważne. I to jest, myślę, że też takie drugie 50%, które straciłam. No właśnie, i taki doping. Kiedyś czytałem wyniki badań przeprowadzonych na amerykańskich uczelniach sportowych wśród sportowców potencjalnych. Pytano, czy przyjęliby doping, niedozwolony oczywiście, dla tej chwilowej chwały. I 85% badanych odpowiedziało, że tak. Tacy są sportowcy? Jak ta jedna chwila chwały w stanie jednak zadecydować. A innych skrzywdzi ta jedna chwila chwały dla tego jednego zawodnika. Dlatego mówię o niesprawiedliwości. Myślę, że jesteśmy wielkimi egoistami pod tym względem i jesteśmy w stanie zrobić bardzo dużo dla tego jednego momentu, który jednak będzie się przekładał potem na całe życie. Bo ten jeden moment chwały da rozgłos, da jakieś profity, ogromne profity, jeżeli oczywiście nie zostanie złapany. Bo jeżeli zostanie złapany, no to już musztarda po obiedzie, nic się nie liczy. Ale no jest to smutne i ja tego nie pochwalam i nigdy tak nie będę robić. Tak właśnie myślę, tylko to jest też, kiedy pracuje się całe życie na swój sukces, tak jak ty pracowałaś, bo byłaś nauczona przez rodziców, przez ojca pracy dosyć ciężkiej, bo pomagałaś w gospodarstwie. Karmiłaś kurczaki, kury, tak? Tak było. Tak, moi rodzice mieli. Więc masz wpojone zasady, które powodują, że pracujesz ciężko na swój sukces. I potem przychodzi taki moment, kiedy ktoś ci odbiera przez oszustwo to, co mogłaś zdobyć. To jest straszne. Tak, ale myślę, że samo to, jak ja podchodzę do tego, jak ciężko pracuję na dany sukces, to jest wszystko we mnie. I to, że jakby to powiedzieć, żeby nie skłamać. Myślę, że każdy ma swoje poczucie wartości i każdy ma swoje sumienie. I Ja uważam, że jeżeli zdrowo podchodzę do walki o coś, jeżeli wkładam w to dużo pracy i jestem w stanie osiągnąć to i to, to mam czyste sumienie. I wychodzę z tego założenia, że każdy powinien tak podchodzić. Jeżeli jednak stosuje jakiś doping, jest nieczysty w danej walce, to jest jego sumienie. I wierzę, że jego sumienie zje. Po prostu. I jakoś tak... Ja nie zamartwiam się tym, że kurczę, ktoś mnie oszukał. Że ktoś mi zrobił na złość. Że, bo właściwie to nie jest o mnie, to jest o tym człowieku. Tylko trzeba iść dalej. I wyciągnąć wnioski i jednak wziąć pod uwagę to, że zdarzyło mi się to raz i może się zdarzyć też wiele razy w przyszłości, tylko że po prostu w innych aspektach życia, w innych momentach, w innych branżach, bo powtarza się to notorycznie. I najważniejsze jest to, żeby myśleć tutaj o sobie i nie zawracać sobie głowy czymś, na co się nie ma wpływu, bo tutaj nie mam na to wpływu, że ktoś jest nie fair. Oczywiście mogę wypowiedzieć się głośno, że mi się to nie podoba, że ja nie chcę rywalizować z daną zawodniczką i mam do tego prawo, ale oczywiście co zrobi dana zawodniczka, no to już co mogę zrobić. No kiedyś coś takiego powiedziałaś i spotkało cię. Wielkie. Straszne rzeczy cię spotkały, prawda? Ale poradziłaś sobie z tym. Mhm. Oczywiście. Te osoby, które życzyły mi śmierci, zostały głęboko zablokowane. Jeżeli można głęboko zablokować, to tak. Mam nadzieję, że już nigdy, ale to przenigdy nie spotkam ich na swojej drodze. A taka postawa, którą teraz mi pokazujesz, taka właściwie pozytywna, tak ją można w skrócie nazwać, to jest twoja postawa naturalna, czy wynik pracy z psychologiem? Myślę, że 50-50. Bo wiele z tego mojego rozumowania wynika z tego, że jeżeli jestem jednak bardzo pozytywną osobą i staram się raczej widzieć szklankę w połowie pełną, i raczej wyciągać pozytywy z danych porażek, z danych jakichś nieudanych akcji, niż właśnie zamartwiać się tym, że coś poszło nie tak i już koniec, zapadła klamka, nic ze mnie nie będzie. Chociaż bywają takie momenty, kiedy moja samoocena i pewność siebie po prostu leży i kwiczy. Z psychologiem pracowałam przede wszystkim nad poprawą wyników, a to, że moja pewność siebie gdzieś tam czasem kulała, to zaczęłam pracować, ale dopiero po sporcie. Najczęściej w wywiadach telewizyjnych, głównie, bo o tym chcę teraz powiedzieć, widziałem cię albo uśmiechniętą, albo we łzach. Jesteś potwornie emocjonalną osobą, takie mam wrażenie. Jestem. A rozmawiamy pierwszy raz ze sobą i widziałem to wcześniej, widzę to teraz też. Bo zauważam takie rzeczy. Jestem. I z jednej strony bardzo się cieszę, że taka jestem, bo w dzisiejszych czasach, nie wiem, czy w dzisiejszych, czy to będzie dobre porównanie, ale mam wrażenie, że dużo z nas nakłada maski na twarze i nie jest sobą. A ja chcę być sobą i chcę pokazywać to, jaka jestem. I najczęściej nie jestem w stanie zakryć swoich emocji. To jak jestem smutna, to po prostu od razu po mnie widać, bo lecą mi łzy. Jak jestem radosna, to od razu widać na mojej twarzy, więc bardzo, bardzo mocno mnie zdradza ta moja twarz i rozbudowana mimika. Ale cieszę się, że tak jest, bo myślę, że jest to duża wartość w dzisiejszych czasach. A w świecie sportu wielu takich zawodników czy zawodniczek spotykałaś z maskami na twarzy? W cudzysłowie oczywiście. Tak. Ale myślę, że wynika to z tego, że boimy się pokazać siebie, żeby nas nikt nie zranił. Żeby być poprawnym politycznie. Żeby być poprawnym. Mhm. Żeby nikt nas po prostu nie skrzywdził. Ja przez to, że mówiłam czasem to, co myślę, że byłam taka, jaka jestem, to dostawałam po głowie i dostawałam niefajne komentarze, nie wiem, że jestem infantylna, że jestem głupia, że nie wiem, że cokolwiek, wszystko. To często brałam do siebie i to robiło mi krzywdę. No ale jesteśmy ludźmi. A to nie jest tak, że w zawodowym sporcie na tym najwyższym szczeblu, na którym byłaś, trzeba mieć... chciałem powiedzieć brutalnie, ale muszę unikać takich sformułowań. Trzeba być twardym, a nie emocjonalnym czy miękkim. W pewnych momentach na pewno trzeba być twardym, ale w życiu trzeba być też miękkim. Bo przez twardą skorupę nikt nie jest w stanie się przebić. A jesteśmy ludźmi socjalnymi i żyjemy w grupie, więc myślę, że też nie ma co się obudowywać i wiedzieć, kiedy trzeba być twardym, a kiedy miękkim. Trzeba to wyważyć. Myślę, że w sporcie 50-50. Również jak jest się na zawodach i po prostu nie wyjdzie, to warto sobie popłakać i wypuścić emocje. Bo tak jak powiedziałam już wcześniej, że jeżeli się kumuluje w naszym ciele dużo, dużo negatywów i dużo niewypowiedzianych rzeczy, no to potem jest ten uszczerbek na zdrowiu i to się ulewa. To jest jak wulkan, który po prostu w pewnym momencie musi eksplodować. Więc pokazujmy te emocje, mówmy o tym, że coś jest nie tak. I myślę, że wielu sportowców przez to właśnie, że tak się kamufluje i tak się obudowuje tą fortecą, robi sobie krzywdę, bo nie wiem, nie mówi, że ma kontuzję albo coś go boli i nagle nie wychodzi na zawodach, a ludzie się dziwią dlaczego. Przecież warto powiedzieć wcześniej, że hej, mam kontuzję i nie idzie mi na treningach i w ogóle nie mam formy, więc po co mówić, że a ktoś mi zabiegł drogę, a wieje dzisiaj wiatr, a jest 5 stopni mniej niż ja lubię biegać w takiej temperaturze. Więc często po prostu pokazujemy, że jesteśmy ludźmi i też każdy zawodnik jest człowiekiem. My nie jesteśmy robotami. Chciałbym wrócić do początków twojej kariery, twojego trenowania biegów. Te 800 metrów to jest twój wybór, czy wynik twoich predyspozycji? To nie był mój wybór. Ja chciałam biegać 400. Myślę, że tutaj też byłabym dobrą biegaczką. Na początku tak było, tak? Biegałaś. Tak, zaczęłam od 400 metrów, właściwie od 300. I był taki moment, gdy na treningu dostałam bieg 600 metrowy. Przebiegłam go naprawdę bardzo, bardzo szybko i z niewielkim zmęczeniem. I wtedy trener stwierdził, że chyba mam predyspozycję do biegania trochę dłuższego, stąd te 800 metrów. Ale najwięcej radości jednak sprawiało mi 400, bo jest fajnym, szybkim biegiem. Krótko się biegnie stosunkowo, oczywiście porównaniu do 800 metrów i nie ma takiej taktyki. Tutaj ten bieg nie jest taki kontaktowy. Nie ociera się łokieć w łokieć z drugą zawodniczką. Nie ma tej możliwości wywrotki, że ktoś podetnie nogę, ktoś zabiegnie, ktoś podetnie tego typu rzeczy. I że troszkę szkoda. Ale z drugiej strony nie wiem, co by było, gdybym biegała 400 metrów. Ale zwróć uwagę na jedną rzecz, że w biegu na 400 metrów Polska ma nieco więcej sukcesów niż w biegach na 800 metrów. No bo w biegach na 800 metrów raczej zawodniczki i zawodnicy z Afryki górują i raczej trudno je przebić. No teraz w Wielkiej Brytanii czy ze Stanów widzę, że Europejki są bardzo mocne. Bardzo żałuję, że nie pozostawiłam po sobie żadnej 800 metrówki. Pozostawiłam, aczkolwiek w dalszym ciągu gdzieś tam ten poziom nasz polski na 800 gdzieś tam kuleje. Myślę, bo mam wielką nadzieję, że dziewczyny się rozbiegają, ale jednak na razie nie widzę perspektywy zawodniczki, która pobiegnie 1,57 i która będzie mogła walczyć o medal na Igrzyskach Olimpijskich, to w ogóle. Gdzieś tutaj popełniliśmy błąd. W szkoleniu, w systemie, tak? I nie wiem gdzie. Możemy tutaj właściwie rozpocząć kolejny wątek, który będzie się ciągnął bardzo długo. No jest to trudne do wskazania winowajcy. Co się wydarzyło, dlaczego nie ma następców, bo to samo mówimy o 800 metrów, o 800 metrowcach. Jest Mateusz Borkowski, który biega świetnie, aczkolwiek w dalszym ciągu no jest ta ogromna przepaść do chłopaków, do Adama Kszota czy Marcina Lewandowskiego. Ale naprawdę nie uważasz, że to jest kwestia predyspozycji? Zawodników ciemnoskórych i zawodników europejskich na przykład? Nie. Myślę, że to jest kwestia samego szkolenia. To, że zawodnicy z Afryki biegają szybciej, myślę, że jest to kwestia też tego, że mieszkają wyżej. Że najczęściej ci zawodnicy biegają w warunkach wysokogórskich. A my dlaczego teraz jeździmy w góry? Dlaczego korzystamy z hipoksji, czyli sztucznych warunków wysokogórskich? Ponieważ one podbijają bardzo mocno krew, podbijają naszą wytrzymałość i rzeczywiście może w samym w samych genach jest ta predyspozycja trochę lepsza. Z pokolenia na pokolenie wiadomo, że takie osoby są udoskonalane, ale bardzo mnie cieszy to, jak Europejczycy idą do przodu i jak szkolenie tych zawodników jest coraz bardziej udoskonalane. I bardzo żałuję, że nie biegam teraz 800 metrów, bo pojawiły się teraz wkładki karbonowe, które niezwykle poprawiają wyniki w biegach. Czuję to na chociażby teraz, biegając do tego mojego maratonu, który wiadomo, że nie będzie jakimś świetnym wynikiem, ale jednak są zawodnicy, którym bardzo ta wkładka karbonowa pomaga, mają mocne odbicie i to też się przekłada na wyniki. No, chociażby biorąc tutaj na tapet Kelly Hodkinson, która biega minuta 55, jest Europejką rasy białej i osiąga świetne wyniki. Więc widać, że tutaj gonimy tych, którzy mają te geny może trochę lepiej dostosowane do biegania. A skoro już mówimy o szkoleniu, o tym, że gonimy, to w jakim miejscu teraz jest polska lekkoatletyka? Myślę, że okiem eksperta już możesz w tej chwili, nie tylko zawodniczki, ale eksperta. Polska lekkoatletyka myślę, że będzie miała teraz wielki problem z Narybkiem. Jest mało zawodników, którzy biegają, którzy startują, którzy pokazują teraz swoimi wynikami, że w przyszłości będą walczyć o medale. Mamy teraz świetnych lekkoatletów, lekkoatletki, Pia Skrzyszowska, Ewa Swoboda, Piotrek Lisek, który teraz, który też już właściwie jest długo na scenie lekkoatletycznej i właściwie raczej tutaj z biciem rekordów życiowych też będzie problem. Nie ma nazwisk, które w tym... Boże, w tym pokoleniu? Słowa, tak, nie ma nazwisk w tym pokoleniu, które jest teraz rozwijające się, które powinno aspirować do tych seniorowskich sukcesów później. I to mnie martwi troszkę. I teraz pytanie, w czym jest problem? Czy jest w szkoleniu, czy w tym początkowym, czy w tej początkowej fazie, czyli czy my nie jesteśmy w stanie znaleźć już takich talentów, takich osób z predyspozycjami? Czy po prostu mniej osób idzie do sportu? Czy jest mniejsze zainteresowanie lekkoatletyką? Tutaj musimy sobie zadać to pytanie, gdzie popełniliśmy błąd. Każde kolejne pokolenie, wydaje mi się, ma trochę więcej bodźców, które odciągają od sportu. Nie sądzisz? Tak. Teraz mamy bardzo dużo bodźców, które na nas działają. Odciągają od sportu. Nawet my dorośli im ulegamy, a co dopiero dzieci. I jest taka tendencja, że sport jest B w latach młodzieńczych, w latach dorastania, a pojawia się dopiero po tym, jak jesteśmy w wieku średnim. Jak już zauważamy, że sport jest niezwykle potrzebny w życiu, bo pomaga nam lepiej myśleć, pomaga nam lepiej funkcjonować. No przecież dbając o nasz organizm, dbamy o całe nasze życie. To organizm nas niesie przez życie. I o ten nasz samochód, w cudzysłowie, musimy dbać. I gdzieś tutaj jest ten błąd, że nie jesteśmy w stanie zachęcić młodzieży do sportu, że on nie jest tak atrakcyjny w stosunku do innych bodźców, które są tak atrakcyjne. Pytanie, czy e-sport jest sportem takim, który wpływa na poprawę naszej fizyczności. Zawsze to jakiś sport. Zawsze to jakiś sport, wiadomo, że jednak powoduje adrenalinę i wywołuje adrenalinę i jednak można się bardzo dobrze, bardzo mocno zmęczyć, uprawiając taki sport. Aczkolwiek w dalszym ciągu brakuje tej atrakcyjności w sporcie. Ja jestem dużo starszy od ciebie i pamiętam, kiedy miałem kilkanaście lat, właściwie każde popołudnie, każdy wieczór spędzałem na boisku z chłopakami. Poza oczywiście pracami domowymi, które trzeba było wykonać, ale cały czas biegaliśmy, cały czas w coś graliśmy, bo nie mieliśmy telefonów, komputerów, nie było tego typu zajęć. Nie wiem, jak było w twoim pokoleniu, kiedy byłaś dzieckiem. U mnie też. U mnie też, bo będąc w podstawówce czy w gimnazjum pojawiały się pierwsze telefony, a cała podstawówka wyglądała tak, że każdą wolną chwilę spędzałyśmy z dziewczynami na wymyślaniu różnych gier, na spędzaniu go na zewnątrz i graniu w gumę chociażby, czy skakanka, czy zostawałyśmy po szkole na tak zwanych SKS-ach i z własnej chęci, z własnej nieprzymuszonej woli grałyśmy we wszystkie gry, jakie były dostępne. I teraz trzeba mocno dzieciaki zachęcać, dawać nagrodę za to, że uczestniczą w tych zajęciach dodatkowych. Szczęście mają te dzieciaki, których rodziców stać na to, żeby zapisać na zajęcia dodatkowe, czy pływanie, czy lekkoatletyka i tym podobne, aczkolwiek no, jest grono dzieci, których nie stać na to, żeby opłacić takie zajęcia. I mam nadzieję, że te dzieciaki są zmotywowane do tego, żeby jednak chodzić na takie zajęcia bezpłatne, których jest też mnóstwo. A czy to, że wskoczyłaś na tak wysoki poziom uprawiania sportu, osiągnęłaś tyle sukcesów, jest też pochodną tego, gdzie się wychowałaś, w jakich warunkach, no bo w małej miejscowości, właściwie we wsi na Podkarpaciu. Czy to miało duże znaczenie? Na pewno miało znaczenie, ale nie wiem, czy duże. Największe znaczenie, myślę, że to, że trafiłam do sportu, tutaj największe znaczenie ma moja ambicja, że ja chciałam więcej, że chciałam trochę uciec z tej wioski i chciałam zobaczyć świat. A zobaczyłam w sporcie wielką furtkę ku temu. Wiedziałam, że tą furtką mogę uciec. I to jak zaczęłam poznawać nowych ludzi, zaczęłam wyjeżdżać na obozy, na zawody, poznawać świat, bardzo mi się to spodobało i to, jak zakochałam się w bieganiu, które stało się w pewnym momencie moją pasją, tutaj zaczęłam się też polepszać. Te wyniki zaczęły się poprawiać. I tutaj można powiedzieć, że troszkę była to śnieżna kula. I oczywiście wielka sprawa tutaj, czyli nauka ciężkiej pracy, na pewno mi pomogła w zdobywaniu tych moich wyników i wytrwania w tym sporcie, ale największą myślę tutaj rzeczą, która sprawiła, że byłam w sporcie i osiągałam wyniki, to jest właśnie ta ambicja. A czy ty kochałaś bieganie? Czy to było raczej tak, że lubiłaś, dobrze ci to wychodziło, okazało się, że masz dobre wyniki? Na początku nie lubiłam. Myślę, że wiele osób tak marzy. Te pierwsze treningi, pierwsze początkujące są bardzo trudne, bardzo mozolne. A jak nie są mozolne, to wymagają dużego nakładu energii, dużo sił, męczą. I wcale na początku nie ma tych rezultatów, jakie chcielibyśmy od razu zobaczyć, więc na początku tego nie lubiłam, ale jak już oczywiście przychodziłam na kolejne treningi, bo trener kazał, bo rodzice mnie zmuszali, ale po miesiącu, może nawet krótszym okresie, zobaczyłam, że są te rezultaty, że jestem lepsza, że już nie sprawia mi to bieganie takiego wysiłku jak na początku. I jestem w stanie pobiec dalej, jestem w stanie pobiec dany odcinek z mniejszym zmęczeniem. Jestem szybsza, jestem bardziej wytrzymała, jestem bardziej skoczna. Czyli wow, czyli ten sport naprawdę działa. I jedąc na zawody, tak się zakochałaś. I tak się zakochałam. I potem jadąc na zawody, raz przegrałam, potem znowu wygrałam. I jak wygrałam, to myślałam, Jezu, czyli można. I jakie to jest cudowne uczucie, jak włożyłam jakiś czas, jakieś zaangażowanie, jakiś wysiłek w to, co robię i to daje mi rezultaty teraz. Ja to widzę, ja to czuję, to ja chcę więcej. Mhm. To była śnieżna kula. Bardzo dużo mówi się o tym, że sport kobiet jest dyskryminowany. Ale nie w lekkiej atletyce. O tyle dobrze. I w tenisie. I w siatkówce. Ale mówisz o nagrodach, samych nagrodach, czy w ogóle? Troszkę o nagrodach też. Ale też sport kobiecy mam wrażenie, że też jest mniej popularny przez to, że jest w porównaniu do sportu mężczyzn jest po prostu, nie wiem, czy to będzie poprawne polityczne, ale troszkę słabszy. W sensie my nie jesteśmy tak szybkie, my nie jesteśmy tak skoczne. Ja jako mężczyzna nie odważyłbym się tak powiedzieć. My po prostu fizycznie jesteśmy troszkę w tej słabszej pozycji, ale jednak robimy to na tyle, ile jesteśmy w stanie zrobić. Dla wielu, myślę, że widzów, nie wiem, piłka nożna kobiet jest po prostu mniej atrakcyjna, bo nie jesteśmy tak zwinne, nie jesteśmy tak dobre. A szkoda, bo piłka nożna kobieca jest rewelacyjna i kobiety sobie świetnie z tym radzą. Ale w Stanach, w Szwecji, w Niemczech piłka nożna kobiet jest bardzo popularna. Tak, więc myślę, że tutaj patrząc w ogóle na Polskę, my jesteśmy ograniczeni, że oglądamy tylko dany sport i on jest najważniejszy w kraju. Spójrzmy na to, że jest wiele innych sportów, które robimy bardzo dobrze. Ale pod kątem nagród, bo tu mnie zastanowiłaś, naprawdę nie jest źle w lekkiej atletyce? W lekkiej atletyce jest to bardzo wyrównane, że tutaj płace, nagrody, premie są wyrównane, są mniej więcej na tym samym poziomie. A myślę, że tutaj najwięcej zawodników wygrywa tym, że prowadzi swoje sociale, że tym jesteśmy w stanie dotrzeć do większego grona odbiorców. I widzę, jakie to ma przełożenie. Że ci, co mają bardzo dobre konta w social media, też mają dużo lepsze kontrakty, mają lepsze... No, żyje się lepiej. No to z jednej strony przynosi coś złego, to całe zjawisko social media, a z drugiej strony duże profity. Tak, ale jesteśmy sportowcami i trzeba też powiedzieć, że nie tylko trenujemy dla siebie, ale trenujemy też dla swoich kibiców, dla innych ludzi, więc bądźmy też dla nich otwarci, rozmawiajmy z nimi, dzielmy się z nimi wiedzą, dzielmy się spostrzeżeniami, pokazujmy, jak to wygląda na co dzień, ale też miejmy z tyłu głowy, że ludzie są różni i możemy dostać krytykę. I tutaj musimy też oddzielić, czym jest krytyka od hejtu. Bo czasem my wrzucamy wszystko do jednego wora. Hejt jest oczywiście bardzo popularny i jest go bardzo dużo w internecie, ale zwracajmy uwagę na to, że jeżeli ktoś nam powie coś złego, to też niekoniecznie jest to hejt, tylko na przykład konstruktywna uwaga, że coś zrobiliśmy źle, może powinniśmy coś powiedzieć lepiej, nie wiem, skonstruować to inaczej. A mówię o tym dlatego, że wielu sportowców po prostu od razu jest nastroszonych, że ktoś ich krytykuje. Mhm. A krytyka jest ważna w życiu, bo pozwala nam się też rozwijać, pozwala nam iść do przodu. I słuchajmy też innych na temat siebie, bo na pewno wiele z tych osób mówi dobrze. Tak cię słucham i myślę sobie, że gdybyś była teraz sportowcem, to bardzo łatwo radziłabyś sobie z hejtem, gdyby cię spotkał. Nie? Oczywiście, że nie. Bo ja wszystko biorę do siebie. No, nie mam tej takiej, nie mam takiego murku, który stawiam w danym momencie, kiedy powinnam, tylko jednak biorę do siebie. I nawet ostatnio weszłam w polemikę z jakimś hejterem, bo to nie była krytyka, to był hejt. Weszłam w polemikę z hejterem, co robię źle. On napisał, że jestem żałosna. Więc zapytałam, dlaczego jestem żałosna? Dlaczego według ciebie jestem żałosna? No i co odpowiedział? I do tej pory myślę, dlaczego jestem żałosna. Nie odpowiedział. No właśnie nie odpowiedział. Nie wziął tego na klatę. No tak. Czytałem gdzieś w jednym z wywiadów, jak pięknie mówisz o swoich marzeniach. O domku nad jeziorem, który chyba już masz, tak? Mhm. No to opowiedz o swoich marzeniach w takim razie. Marzenia są po to, by je spełniać, aczkolwiek trzeba jednak wziąć pod uwagę, że te marzenia muszą być spełnialne. Marzyłam o domku, który będzie dla mnie odskocznią, będzie dla mnie miejscem ucieczki, miejscem, gdzie złapię spokój, gdzie przemyślę swoje postępowanie, górnolotnie mówiąc, gdzie rozwiążę sobie problemy, bo będzie na tyle cicho, żebym mogła usłyszeć swoje myśli. I takim sposobem wszystkie moje oszczędności, które zgromadziłam przez cały okres trenowania, wrzuciłam właśnie w budowę domu nad jeziorem, który jest też na wynajem. Bo bardzo chciałam stworzyć takie miejsce, które będzie dla mnie, ale też dla innych osób, żeby sprawiało uśmiech na twarzy. Cudownie. Naprawdę cudownie. Gdybyś nie była sportowcem, takie banalne pytanie, które pewnie często pada, gdybyś nie była sportowcem, byłabyś kim? I teraz uwaga, architektką wnętrz. I dlatego właśnie wybudowałaś dom, tak? Mm-hmm. Tutaj nie brałam żadnej, nie korzystałam z żadnej pomocy architekta, wszystko wymyśliłam sama. Rysowałam z panem budowniczym na podłodze, jak mają wyglądać dane pokoje, jak dopasowywałam sama materiały i sprawiło mi to taką wielką radość, że bardzo chętnie zrobiłabym to jeszcze raz. A wiele osób po remontach, po budowie domu mówi nigdy więcej. Ja mówię, ja chcę jeszcze raz, ja chcę więcej. I Tak, i to jest na pewno rzecz, którą bym robiła, bo bardzo chciałam. Aczkolwiek gdzieś tam popełniłam błędy w swojej edukacji, bo powinnam pójść na lekcje chociażby rysunku technicznego. Tego niestety brakowało na tych egzaminach wstępnych, więc tak, no, moja edukacja nie poszła w tę stronę, ale jednak gdzieś tam ta pasja jest. Jeszcze na koniec, co ci dał sport? Sport mi dał wielką przygodę życia. Sport mi dał przeżycie niezwykłych emocji skrajnych, ale to takich skrajnych, których myślę, że bardzo trudno byłoby przeżyć gdzieś indziej. Dał mi mnóstwo przyjaciół, dał mi życie. Czasem sportowcy mówią, że sport daje dyscyplinę. Nie wiem, czy dał mi dyscyplinę, bo w dalszym ciągu nie uczę się na błędach. Znaczy, staram się uczyć, aczkolwiek nadal brakuje mi cierpliwości. Powinnam się nauczyć przecież. Trenuję tyle, żeby zdobyć ten jeden wynik, żeby pobiec ten jeden bieg i walczę o ten wynik. I co? I guzik. W dalszym ciągu chcę wszystko na wczoraj. Nie uczę się w ogóle. Są sportowcy, którzy mówią, że zwiedzili świat dzięki temu, że uprawiają sport, guzik. Ale tego świata nie zobaczyli. Guzik. No byli właśnie. Wszędzie, ale nie zobaczyli ja w ogóle świata. Ja też wbijałam pineski na tej mojej mapie i co z tego, że byłam w RPA, skoro nie zwiedziłam RPA. Mhm. Nie zobaczyłam, jak żyją ludzie. Nie miałam okazji, żeby pojechać na safari, na dwudniowe safari. I nie miałam okazji, żeby poznać kulturę tak tu i teraz. Bo cały czas z tyłu głowy było, nie mogę tak dużo tutaj chodzić, spacerować, bo z jutra mam trening. I jak mieliśmy wolne, takie przysłowiowe wolne, na obozie, to była tylko niedziela i zazwyczaj poświęcałam ją na regenerację. Więc co z tego, że byłam, skoro nie doświadczyłam. A teraz staram się wykorzystywać właśnie ten czas, którego trzeba mam dużo więcej. Trzeba dopisać do listy marzeń. Tak. I to jest właśnie kolejny ten myślnik w bucket liście, właśnie zwiedzanie świata, poznawanie go, doświadczenie. I tego jedzenie przeróżnych kuchni. No, ojej, wszystko. Kuchnia, o właśnie, i to będzie moje ostatnie pytanie, bo z pewnością kuchnia była nieco ograniczona w całej twojej karierze zawodowej, no bo nie można wszystkiego jeść, kiedy się uprawia sport zawodowy. No właśnie, kiedyś pytane, czy coś bym zmieniła w swojej karierze, tak, zmieniłabym na pewno, poprawiłabym dietę, która ostatecznie wpływałaby na lepszą regenerację, lepszy sen, może lepsze wyniki, lepsze, nie wiem, parametry krwi, a ja jadłam wszystko przez całą karierę. Ja nie byłam w stanie włożyć siebie w te ramy i trzymać się danej diety, to moja głowa po prostu na to nie pozwalała. Jak ja już siebie wkładałam w te ramy treningowe, to już musiałam sobie poluzować z dietą. Aczkolwiek nie mogę powiedzieć, że jadłam źle, bo jadłam zdrowo. Starałam się, żeby na każdym talerzu zawsze był pełnowartościowy posiłek, żeby wszystko było w odpowiednich proporcjach. Jeżeli tam na jednym talerzu czegoś brakowało, to żeby na tym drugim było tego więcej. Ale nie było problemu, żeby czasem pojechać do McDonalda. Tutaj wcale nie reklamuję tych złotych łuków, aczkolwiek czasem zdarzało się, że te fast foody się pojawiały, czy tam lampka wina, teraz może jest trochę więcej tego wina czasami, ale fajnie, no teraz można na pewno więcej korzystać z życia. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Joanna Jóźwik była gościem programu Trzeciego Polskiego Radia. Dziękuję bardzo. Wojciech Zawioła, dobranoc.